old things, all the stories that we could have told. Piesă nouă, Nick Camarera, Lost, la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm petrecerea de joi. Uite, două mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20. Din nou, Cătălina din Bihor ne dă un mesaj. Aproape din două în două seri avem câte un dedichis de la ea. Pentru Marius, logonicul ei, să știi că te iubesc foarte mult și abia aștept să ne distrăm în weekendul ăsta. Și de la Johnny din Buzău, pentru toți nebunii din blocul lui, hai cu Kiss FM la maxim. Foarte bine, eu zic să scoateți direct boxele pe geam, nu e cel mai sigur așa. Mixăm Amna, Tell Me Why, Ina, Tu și Eu și apoi Rihanna și Mickey Echo, Stay. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. Please tell me why. We'll be right back. DJ Young și Jonesy. Echo, remixul Jay Murano. În curând ne mutăm la mare, ca în fiecare vară începem un nou sezon Summer Kiss. Toți chisomanii care trec pe la mare în lunile iulie și august ne vor vedea acolo. Vom fi cu studiourile Summer Kiss instalați pe plajă. Luke Lee acum, I Follow Rivers, Lodi T, Casablanca și din nou o piesă nouă, Alexino și Mirabella, Loving You. La Kiss FM mixăm doar hituri.

Mișoara pentru cea mai nebună gașcă, Cristi, Filip, Diana și Dodo. Vrem foarte mult să ne puneți J Balvin, Tranquila, pentru că dorința voastră e mix pentru noi. Mixăm imediat J Balvin, Tranquila și o mulțime de alte super hituri la Kiss Kiss in the Mix. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. 7 zile din 7. Sunt nebun după tine, știi prea bine.

încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Nici un semn, nici un SMS, dar un stres. Că dragoste pe

piesă nouă de la Munieca, In Love With You. Mai departe cu voi în The Mix, DJ Young și John C. Starea SMS-urilor, mesajele care vin la 0722 20 60 20 chiar acum, de la Cristi, The Wizard, pentru soția sa Mihaela. Vă rog să-i puneți piesa C'est la vie. Și de la Monica din Târgoviște, pentru cele mai bune prietene, pentru Diana și pentru Doinița. Mixăm pentru voi Khaled, C'est la vie, remixul Emil Azaria. Avem și DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Iar apoi DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat. La Kiss FM asculți doar hituri. Saint-Tropez.

până când îmi voi reveni. Poate într-o zi când ne vom întâlni, de tot durerea se va resimți. Chiar dacă ai plecat de tot din viața mea, vreau să știi că nu mi-e. Și Silvia și un remix DJ Bone pentru piesa Chiar dacă ai plecat, un super hit Kiss Kiss in a Mix. Podcastul emisiunii Arhiva Kiss Kiss in a Mix o găsiți accesând kissfm.ro/kkm. Acolo se află toată lista de emisiuni. Aveți două variante, cea de ascultare printr-un simplu play sau cea de download. Carlos Dreams și Ina chiar acum, imediat Smiley și Alex Velea, Vang, o piesă nouă, așa și, iar seria 40 de minute non-stop mix se încheie cu D-Bunch, Oliver Twist. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix. Yeah.

Kiss Kiss in the Mix. Pe 9 fix vine piesa Non House și apoi o oră întreagă doar cu hituri mixate. O oră fără reclame. Rămâne mai departe cu voi DJ Young și John C. Continuăm petrecerea. Asculți doar hituri. 9 fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Iubirea ta ce mă ține, nu ce vară lângă tine. Fi spus, dar vreau să fie iubirea ta ce mă ține, în orice vară lângă tine. A fost piesa Non House. Începe o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate. Mateo, Amândoi, imediat The Script și Will I Am, Hall of Fame. Iar apoi WhatsApp și Andra, ca la meteo. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix. Amândoi, amândoi, lumea asta mare. Amândoi, împreună până

cu DJ Young și Jonesy. Avem mesaje, avem dedichisuri de la George din Slobozia pentru soția lui Mirela și ne mai spune că îi place foarte mult Justin Timberlake. Vine imediat piesa Mirrors, mai avem un mesaj de la Leo din Slatina pentru cel mai bun prieten Mihai. La mulți ani și am auzit că dai de băut tot weekendul, nu? Hai să mixăm Justin Timberlake, Mirrors. Imediat avem Plain Wind și Ina India și Connector, Ring the Alarm. La Kiss Kiss, in the mix, mixăm doar hituri. Want you something to admire, 'cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand, full of soul, I can take it, there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Coming

Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi, împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Nu uitați, de mâine încep super party-urile Kiss FM. Mâine noapte vă întâlniți cu ai noștri colegi Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Divino Summer Club din Galați. Iar sâmbătă, începând cu miezul nopții, partidul este transmis live din Energy Play Club Sfântul Gheorghe. DJ Sava și Misha, chiar acum in the mix, Tenerife, Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment. Chiar apoi mixăm J. YOLO, Te Pup, Pa Pa. La Kiss FM asculți doar hituri. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me. We're taking off by this city, led by the son of R.O.P. Yeah.